राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुत्ता जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2052 अनुसार 13 मई 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रगेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। मेरे को पूरा पता नहीं लगा आप किस विषय में जानना चाहते हैं। स्वीकार करो तो स्वीकार करूंगा। शंका हो तो उसका प्रचार ज्यादा होगा। शंका हो तो उसका प्रचार विशेष होता और निरार्थ करता अर्थ कर दूंगा मैं। युक्त कर्म फल शांति मापदेष्ट का फल थे। कर्मयोग से तो महाराज जी अंतःकरण शुद्ध मात्र होता है उससे नैष्ठिक की शांति कैसे मिलती है ये बात है। अच्छा यज्ञ क्या है हम क्या करेंगे यदि ये भगवान ने लिख दिया क्या करना है। हमारे जच्चियों की नैष्ठिक शांति मिलती है मिलती है। तो नैतिक शांति यही शंका है। योग्यता कर्म फल त्यक्त्वा शांति मापदवती नैष्ठिक इसमें शंका है। अयोग्यता काम और फल सोते निबद्धते कोई बात नहीं है। सर्वकर्माणि मन संसार पूरे कार्य तो यह तो अगर सांख्योग का विषय आ गया। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम तत्वा करोती है लिखते पापे पत्र ये हो गया भक्ति योग हो गया। अयुक्ता कर्म फल तत्वा शांति महत्व निष्ठि के अयुक्ता काम पकड़े फल ठीक है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण तो इस बात को मैं छेड़ू नैष्ठिक शांति कैसे मिलती है। कर्म फल के त्याग से नैष्ठिक शांति कैसे मिलती है यही तो बात बहुत ठीक है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण तो पहली बात मेरी है कि संसार का जो जन्म माने वो कर्म फल ही है और कोई है। संसार में जो जन्म मरण होता है वो कर्म फल ही होता है और ही कुछ होता है बताओ। तो कर्म फल त्यागना नैष्ठिक नहीं हो तो क्या होगा। कर्म फल का सर्वथा त्याग कर देने पर क्या होगा। नैष्ठिक की शांति मिलेगी क्योंकि संसार में जितना जो जन्म मरण है सुख दुख है वो सब का सब कर्म फल ही तो है और क्या है। अगर कर्म फल का ही त्याग हो जाएगा तो और क्या मिलेगा। अनिष्टम इष्टम मिश्रण च त्रिविधं कर्मणा फलम अनिष्टम इष्टम और मिश्रण च त्रिविधं कर्मणा फलम बहुत ही अत्याधिक नाम प्रेती है न तो संन्यासी नाम को सिर्फ संन्यास कहीं नहीं होगा। तीन तरह का फल होता है अनिष्ट इष्ट और विष। कर्म फल इतना ही महत्व इतना ही होता है। मन चाह हो जा मन बेचा हो जा अथवा मिश्रण कुछ चाह कुछ मन चाह ऐसा, ये तीन तरह कर्म का फल होता है। तो कर्म फल का त्याग जब हो गया, तो कर्म फल का त्याग है तो जात्यारी होगा, तस्य विपाको जात्यारी होगा। कर्मों का फल क्या है? जन्म आयुर्भोग। पातंजलि योग दर्शन के इस दृष्टि से तस्य विपाक मान कर्म का विपाक क्या होगा? कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस त्रिविध पितरेशा। पातंजलि योग दर्शन के अनुसार से जो वास्तव में तत्व की है उनके तो अशुक्ल अकृष्ण कर्म होते हैं, और त्रिविध पितरेशा दूसरों को तीन प्रकार होता है, कर्म अशुक्ल कृष्णम कृष्णम अशुक्ल। ये तीन यूं कह दो, चाहे निष्ठ मिश्र मिश्र से कह दो, ये गीता ने कहा। तो तीन प्रकार के कर्म फल होता है। अरे कर्म फल का सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाने पर जन्म का कारण क्या रह जाएगा? कर्म का कारण नहीं रहेगा, और कारण न रहने से नेश की शांति प्राप्त हो जाएगी। नारायण नारायण एक बार परमात्म तत्व की प्राप्ति के विषय में बहुत सी बातें मैंने सुनी है, पढ़ी है, बोली है, कही है, परंतु सार बात क्या है? सार बात जन्म मरण जो होता है, जन्म मरण से रहित होता है। तो हम जन्म मरण रहित होते हैं कब? जब संसार के साथ नहीं रहते। तो जन्म स्मरण से रहित स्थिति पैदा नहीं होती है। मूल बात यह है, ध्यान दीजिए आप, कि जन्म मरण जो चलता है ये वास्तव में कृत्रिम है, और जन्म मरण रहित वास्तविक स्थिति है, ये क्रिया साध्य नहीं है। परमात्मा तत्व क्रिया साध्य नहीं है, कृत्रिम नहीं है। कृत्रिम होगा तो अनित्य होगा। कैसे ही मुक्ति प्राप्त की जाएगी, मुक्ति पैदा की जाएगी, तो मुक्ति अनंत नहीं होगी, उत्पन्न होने वाली मुक्ति होगी, और उत्पन्न होने वाली मुक्ति नष्ट हो जाएगी। प्रायः लोगों के ऐसी जची हुई है कि जब धन संपत्ति मिलते है, जब मुक्ति भी मिलती है और वह पैदा होती है। खूब ध्यान देकर ये बात को सुनो, इसमें बहुत विषय अच्छी बातें खुलेगी। मानो परमात्मा तत्व की प्राप्ति तो नित्य नित्य सिद्ध स्वतः सिद्ध है, वो पैदा नहीं होती है। पैदा होती है वो कर्मों का फल होता है। कर्मों का फल नहीं होगा तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है, नित्य प्राप्त है मुक्ति संपूर्ण जीवों को, नरकी जीवों को, स्वर्गलाल जीवों को, मनुष्यों को, देवताओं को, राक्षसों को, असुरों को, सबको। परमात्म तत्व है, ज्यों का त्यों प्राप्त है, उसको पैदा नहीं करना है, उसका निर्माण नहीं करना है। इस बात पर आप पहले विचार करो, इसमें क्या आपकी राय क्या है? क्या निर्माण उसका निर्माण करेंगे? परमात्म तत्व की प्राप्ति निर्मित नहीं है, बनाई हुई नहीं है, वो कृति साध्य नहीं है, वो तो स्वतः सिद्ध है जो है। इसमें आप बताओ, दूसरा के मैं कहते हूँ, सबको ये कहता हूँ कि वो स्वतः सिद्ध है, केवल कर्मों के कारण से ही जन्म मरण होता है। उसका भी कारण क्या है कि जो अपने अधिकार का दुरुपयोग है, ये कारण है। खास दुखों का कारण है अपने अधिकार, मिले हुए अधिकार का दुरुपयोग, स्वतंत्रता का दुरुपयोग, मनमाने चालन करना, ये खास ये चीज है। खूब इस विचार करो, खूब प्रश्नोत्तर करो। आपने ध्यान दिया ना? हाँ जी, कर्म करो बने, कर्म मत करो। कर्म कर्म के फल का त्याग है। आसक्ति और फल दो है, संगम त्यक्त्वा फलानि च। संघं दत्वा फलम चैव सत्याग सात्विको मतः। तो कर्म के फल, कर्म की आसक्ति यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते, वो योगारूढ़ हो जाता है। जो कर्म के में आसक्ति नहीं है, कर्म फल में आसक्ति नहीं है, अकर्मण्यता में आसक्ति नहीं है, कर्म में भी नहीं, अकर्मण्यता में नहीं, फल में भी नहीं और फल की इच्छा भी नहीं, आसक्ति रहित, आसक्ति फल इच्छा रहित। हाँ वो योगारूढ़ होता है, कर्म योग से बहुत योगारूढ़ कहलाए, योगारूढ़ हो गया। और आरूढ़ मुनेर योगम कर्म कारण, आरूढ़ होना चाहता है उसे कर्म कारण है। और योगारूढ़ से वो योगारूढ़ हो गया, समय वही शांति वही परमात्मा प्राप्ति कारण है, वो शांति में परम शांति प्राप्त हो जाएगी। अशांति संसार के संबंध से है अशांति, अशांति है नहीं। संसार का संबंध जितना रखोगे नाशवान का उतना अशांति होगी, और इसका संबंध नहीं रहो तो अशांति होगी नहीं, अशांति है नहीं। अशांति ने जन्म ही नहीं लिया, अशांति पैदा ही नहीं हुई, अशांति तो फल की इच्छा करके और आसक्ति करके अशांति पैदा की हमने, वो छोड़ दो तो अशांति रहेगी नहीं। खूब गहरा विचार करो, युक्ता कर्म फलन त्यक्त्वा शांति मापदंड, नई स्थिति में नई स्थिति शांति में तो और मिलेगा क्या? जब फल में आसक्ति नहीं रही, कहीं आसक्ति नहीं रही, कहीं इच्छा नहीं रही, तो कहाँ जाएगा वो? हाँ हाँ, कर्म का त्याग रहा है, बोल रही है। हाँ देखो, अब इसमें बात अड़चन कहाँ पड़ती है कि कर्म कर रहा है वो कर्म रहित कैसे हो जाएगा? बात बताओ, कर्म जो कर रहा है, कर्म किस विभाग में हो रहा है? स्थूल सूक्ष्म और कारण तीन शरीर है, तीनों में तो कर्म हो रहे हैं। मानो स्थूल सूक्ष्म में कर्म हो रहे हैं और कर्मों से रहित कारण अवस्था है, तो कारण में कर्मों का अभाव, इनमें कर्मों का भाव, कर्मों का भाव और अभाव तीन शरीरों में रहा, इसके सिवा आगे कर्म है ही नहीं। खूब ध्यान दो, जिस भाई के जो समझो दो वो शंका करो या विचार करो, उस पर हमारा फायदा होगा, मैं अपना फायदा मानता हूँ, इस पर विचार कर दो। तो कर्म जितने होते हैं पांच हेतु बताए, अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णन से पृथ्विधम विविधा से प्रतिष्ठा दैवन से पंचम, पांच हेतु बताए कर्मों के, न्याय हुआ विपरीत हुआ, चाहे विधि हो चाहे निषिद्ध, वेद हो चाहे निषिद्ध हो, पांच हेतु होते हैं। तो पांच हेतु हमें आत्मा नहीं है, ये जो कहा है पांच हेतु, इसका तात्पर्य क्या है? आत्मा में कर्तृत्व नहीं है, ये बताने के लिए पांच हेतु बताया है। 18वें अध्याय में तीन तो संन्यास त्याग विषय में पेश हुए बता दिया, तीन आगाड़ी कर्मियों की बात, तीन त्यागी बता दिए, और तीन त्यागी बता करके 12वें श्लोक तक ये तीन तीन का प्रणाम पूर्ण हुआ, 13, 14, 15 इन तीन श्लोकों में आत्मा में कर्तृत्व नहीं है इस बार विभाजन किया है। मनुष्य स्वरूप में कर्तृत्व नहीं है, इसका विभाजन किया कि कर्मों के हेतु कितने के पांच है, पांच पंचेतानी महाभव कारणानि सांख्यकृता प्रभुता अधिशान कर्ता। शरीर वाग मनोभी यद कर्म प्राप्त, शरीर वाणी और मन से जो कर्म आरंभ किया जाता है उन कर्मों के ये पांच हेतु है। इसका तात्पर्य है आत्मा में कर्तृत्व नहीं है, ये उद्देश्य पांच हेतु बताने का, तात्पर्य संसार के हेतु बताने में नहीं है, तात्पर्य आत्मा को अकर्तृत्व बताने में है कि आत्मा कर्तृत्व तो नहीं है। तथा सती का कर्म आत्मा के आत्मा जो कर्ता मानता है दूर मत नहीं पड़ती, वो ठीक नहीं देखता है, और साफ 16 में गया 17 में साफ जैसे नाहं कृतो भाव और बुद्धि जैसे लिपते हत्वापि से वो जिसके बुद्धि में लेप नहीं है जो कर्तृत्व भाव नहीं है संपूर्ण लोगों को मार देगा मारता है पाप लगता है। आप खूब सा ध्यान से सोचो कि कर्म करने के शरीर है तीन कर्मों के करने के तीन शरीर एक कर्मों से रहित होने का शरीर तो कर्मों के साथ संबंध कर्मों के साथ रखो या कर्मों से रहित संबंध रखो ये शरीरों के साथ संबंध है तीन शरीरों से आगे जावे न कर्म है न कर्माभाव है। इस विषय को ठीक समझो बहुत ही लाभ की बात है इतना संकोच मत करो विवेचन करो जिसमें संकोच मत करो सीधी शंका खुद भी आवेदन खुले करो शंका बहुत लाभ की बात है। ये कर्तृत्व विभाग कर्मों का प्रकृति से है प्रकृति से अतीत न पदार्थ है न क्रिया है प्रकृति से ही क्रिया पैदा होती है प्रकृति से ही पदार्थ पैदा होते हैं पदार्थ में राग द्वेष होते हैं क्रिया में राग द्वेष होते हैं तो ये विभाग बिल्कुल एक प्रकृति का है और तत्व है वो प्रकृति से अतीत है प्रकृति में पुरुषों से विद्यन आदि हुआ अभी तो प्रकृति से अतीत तत्व में कर्म नहीं है न कर्म है न कर्माभाव है कर्मों से संबंध रहित है तत्व तभी तो कर्म होते हैं केवल प्रकृति से कर्म नहीं होते केवल क्रिया होती है कर्म नहीं होता है कर्म और क्रिया में फर्क है जो क्रिया फलजनक होती है वो कर्म कहलाता है जो क्रिया होती है फलजनक होता है उसका नाम क्रिया है कर्म नहीं है जैसे वृक्ष हलता है जैसे पंखा चलता है जैसे कपड़ा हिलता है तो क्रिया इनको इतना पाप लगता है या पुण्य लगता है ये क्रिया है और जिसमें अहंकार भाव होता है उसको कर्म लगेगा अशुभ अथवा अशुभ अनिष्ट इष्ट मिश्र जो तीन तरह का फल होगा तो कर्म संज्ञा उसी होगी जिसके अहंकृत भाव नहीं और फल में आसक्ति नहीं उसके कर्म अकर्म होंगे। मेरे तो बड़ा आनंद आता है कि आप कृपा करके समझो कर्मयोग का एक श्लोक ज्ञान योग का एक श्लोक भक्ति योग का एक श्लोक तीन श्लोक पूछो तो कितनी बढ़िया चीज है इतनी बढ़िया उस पर जितना भी चीज करो बड़ा लाभ होगा। कर्मणी अकर्मीय पश्चित अकर्मणी से कर्मीय सब बुद्धिमान मनुष्य कर्म करती ये कर्मयोग का है। सर्वभूतस्तम आत्मानम सर्वभूतानी से आत्मनी ईशते योगता सर्वत्र ये ज्ञान योग का है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंच मई पश्यति तस्याग्र प्रणश्य अविश्य मैं न प्रणश्यति नामी श्लोक है तीन गीता में या तीनों का फल एक होगा अकर्म कह दो चाहे भगवान कह दो चाहे आत्मा कह दो कर्म अकर्म है तो कर्म अकर्म अकर्म कर्म देखने से कर्म नहीं कृत कर्म कर्म संपूर्ण कर्म हो गया उसका और सर्वभूतस्तम आत्मा नम आत्मा नहीं सर्वभूतान से आत्मा नहीं तो आत्मा रह गया और यो माम पश्यति सर्वदर्शन से मई पश्यति तो परमात्मा रह गया परमात्मा रह गया आत्मा रह गया और कर्म का भाव रह गया बस। हाँ हाँ हाँ नहीं नहीं कर्म नहीं होगा क्रिया हो गई आम बिना वृक्ष क्रिया होती है कपड़ा हिलता है देखो कर्तृत्व बिना क्रिया होती है। आप भोजन तो करते हो ध्यान देकर सुनना मेरी बात भोजन तो आप करते हो पर भोजन को पचाते हो गया तो क्रिया होती है नहीं होती है अगर नहीं होती तो पचेगा पचागा कैसे अच्छा फल कच्चे होते हैं पकते हैं तो उसमें क्रिया होती है कि नहीं होती है। अच्छा नींद आ गई आपको नींद में जगते हो तो नींद में क्रिया होती है कि नहीं होती है कच्ची नींद में जगा दिया पक्की नींद में जगे तो कच्ची पक्की में क्रिया तो होती है तो पकती है तो बिना करती तो होता है नहीं क्रिया अब आंख खोलते मिलते करती तो है क्या श्वास आता है जाता कर्तृत्व है क्या इंद्रियां चलती नाड़ियां चलती इसमें कर्तृत्व है क्या क्रिया होती है ना क्रिया होती है तो क्रिया होती कर्म होगा तो अहंकार बिना क्रिया होती है। यश ना अहंकार तो भाव बुद्ध यश न लिप्यते 17वां श्लोक है ये यश ना अहंकार तो भाव अहंकृत भाव नहीं कि मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है और बुद्धि जैसे नहीं, जिसकी बुद्धि में लेप नहीं है, किसी में आ सकती कामना फल ये लेप नहीं है, संपूर्ण लोगों को एक साथ मार दे तो न मारता है न बनता है, कहते तो अभिमान है फलाशक्ति से ही बनता है मनुष्य, इसी साथ बनने कोई है ही नहीं। आप इतनी जल्दी कृपा करें, आप सुनते हो खूब इसे विचार करो और आपस में विचार विनिमय करें, 5-7-10 आदमी मिलेंगे, विशेषता होगा अब तो सब लोग इतना इसमें वो रुचि नहीं ले रहे हैं, इंटरेस्ट कहते हैं वो, तो वो रुचि लेते हो तो वो बात मैं कहूँ बड़े मेरा आनंद आता है मेरे को। बताओ क्रिया तो होती है, क्रिया आपको बताएगी ना, भोजन करते हो अपन पचने में क्रिया होती है ना, आंखें खोलते मिलते और श्वास आता जाता है, नाड़ियों की सब क्रियाएं हो रही है, क्या करते तो अभिमान है इनमें, एक नींद आती है सोते हो नींद कचती है कि नींद पक्की, तो नींद में क्रिया होती है ना, नहीं तो कच्ची नींद कैसे पक्की नींद कैसे, कच्चे से पक्की होगी तो क्रिया होगी, शंका करो उसमें कुछ किसी भाई के बहन के वो शंका सुना बोलो। हाँ, कार्य क्या करते हो तुम, कल्पित है क्रिया के साथ पदार्थ के साथ क्रिया का संबंध है, वो अपने साथ क्रिया का पदार्थ का संबंध है ही नहीं, जबरदस्ती जोड़ते हो, प्रकृति क्रियमाणानी गुणे कर्माणी सर्वस्व, जितने कर्म होते हैं प्रकृति के गुणों के द्वारा कर्म होते हैं, अहंकार से मूल तंत कर्ण करता है मन के मान लेता है करता, करते तो है नहीं मूल में, संपूर्ण सृष्टि चलता है इसमें क्रिया आप साफ प्रकृति में होती है, करता है ही नहीं, क्रिया दौड़ती क्रिया होती है, उसको किसी को फंस देता है मैं करता बन जाऊं, फंस देता है वो इच्छा होती है वो फंसता है, जब इच्छा नहीं है फल की इच्छा नहीं आसक्ति नहीं करती तो नहीं तो कैसे फंसेगा, जीवन मुक्त पुरुष को कर्म क्यों नहीं लगते, इस वक्त नहीं लगते क्यों, करती तो है ही नहीं, वहां न भोक्तृत्व है न कर्तृत्व है, एक क्रिया तो होती है, क्रिया नहीं हो तो संप्रदाय कैसे चलेगी, एक तत्व क्या हुआ उसकी संप्रदाय कैसे चलेगा, क्रिया नहीं करेगा तो क्रिया तो होगी, क्या अब क्रिया और कर्म का आप जो विभाग है वो एक जैसा ही मान रहे हैं वो, कि क्रिया भी बिना अहम के नहीं होगी, कहीं की क्रिया तो ये पंगा चलता है ना, इसमें करता है क्या, अब शुभ अशुभ कर्म नहीं होगा, ना शुभ होगा ना अशुभ होगा, अनिष्टम मिष्टम मिश्रण ये तीन होता है कर्म, ये फल तीन तरह का होता है, अनिष्ट इष्ट मिश्र, त्रिविधिन कर्म है फल, कर्म का फल होता है जिसमें कर्तृत्व होता है, तीन फल होते हैं, अरे करते तो नहीं होता ना इष्ट फल होता ना अनिष्ट होगा, इष्ट अनिष्ट किसका वो करता हो तो इष्ट अनिष्ट हो और मिश्रित हो, तो करता है ही नहीं तो अनिष्ट हम इष्ट मिश्र किसका फल हो, खूब शंका करो अच्छी तरह से, ये विषय मेरे पर भी उपकार मानूंगा आपका, अच्छे अंग के बिना होता है, नींद में जो क्रिया होती है वह अहंता पूर्वक होती है, क्या हमारी नाड़िया में क्रिया होती है, अब बाहर के लोग भी क्रिया होती है, उसमें में कर्तव्य का अभिमान होता है, किसी का अभिमान ज्यादा होता है किसी का अभिमान कम, ये तो देखने में आता है नहीं, ठीक है मैं यू कर दूंगा मार दूंगा नाश कर दूंगा, अनिश्चय चाप रहने तो मर गया नाश कर दूंगा, ये अभिमान ज्यादा है ना, ऐसा हरेक नहीं होता, इसमें कम होता है, जो कम होता है चीज नष्ट होने की होती है, नियम है क्या समझते हो, मैं ऐसा कर दूंगा ऐसा कर दूंगा ऐसा कर दूंगा, एक तो अकर्तापना है, बात सुन लो भाई आओ जैसे मैं कह दूंगा, अब दोनों क्रिया होती है फर्क है कि नहीं, तो करते दो अभिमान ज्यादा और कम होता है, तो जो कम होता है वो मिटने वाला होता है, जो मिटने वाला नहीं तो कम होता ही नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव है, कर्मों के विषय में शास्त्रों में बहुत कम वर्णन है, घना कर्मणों गति भगवान कहते हैं घना कर्मों गति, कवियों पत्र मोहित बड़े बड़े पंडित जिसमें मोहित हो जाते हैं कर्मों के, किम कर्म किम कर्मे थी, मेरे बहुत उत्साह है इस विषय में, कर्मों के विषय में उत्साह है मेरे बहुत। कोई पूछे मारने की आवश्यकता थोड़ी है, मारने की आवश्यकता नहीं। ये तो कहा इतना कर दे तो भी न मारता है, न मारता कहा है, नहीं मारता है नहीं बंधता है, दोनों बात कही है, मारता भी नहीं बंधता भी नहीं। मरने क्रिया होती है कि नहीं होती? मरने क्रिया होती है ना, आपके नींद में क्रिया होती है, आपके नाड़ियों में क्रिया होती है, आपके हृदय में हर्ट है उसमें क्रिया होती है, उसमें ऐसे होती है क्रिया है, तो स्वाभाविक ही होगी। मारेगा कैसे? देखो अब देखो, मैं मारना सिद्ध नहीं करना चाहता हूँ, आप पूछे तो उत्तर मैं बिल्कुल दे सकता हूँ। जैसे कोई तत्व की जीवन मुक्त पुरुष है और उनके सामने युद्ध आ गया, जैसे अर्जुन के सामने आप सांप युद्ध आया, पांडवों ने युद्ध निवारण करने की चेष्टा करी, भगवान ने करी, ब्राह्मणों ने जाकर कहा, कृपाचार्य ने कहा, द्रोणाचार्य ने कहा, भीष्म जी ने कहा कि युद्ध मत करो, वे युद्ध करने तैयार। तो युद्ध करने तैयार तो अर्जुन के लिए युद्ध आपसे आप आ गया, तो आपसे आप आ गया युद्ध, वे में करने में क्या बाधा लगी? वर्ण आश्रम के अनुसार परिस्थिति से युद्ध आ जाए तो आज युद्ध तो आया है, महाभारत का आया ये युद्ध। आप देखो थोड़ा ध्यान दो कि युधिष्ठिर महाराज का नाम है अजात शत्रु, अजात जब शत्रु पैदा ही नहीं हुआ, 18 अक्षर सेना मरी तब राजा बैठे, राजा हुए हो तो कैसे होगा? कैसे होगा बताओ आप? बिना कर्तृत्व अभिमान के कैसे होगा? बिना स्वार्थ के कैसे होगा? कैसे होगा? तो शत्रु भाव नहीं उन्हें मार दे, बिना शत्रु भाव नहीं मार देगा, कैसे मार देगा? धर्म के लिए जन्म दो आपको तो कैसे होगा? धर्म के लिए होगा, आपके कहने से हो गया। अरे अहम भाव किसको कहते हैं? मैंपन को। मैंपन क्या? अहम आए तो अहम है, एक अहंकृति है, एक अहंकार है, एक अहंकृति मन बुद्धि चित्त अहंकार, एक अंतकरण है अहम, एक कर्ता अहम, ये कर्ण है कर्ता, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतकरण चतुष्टय है उसमें भी अहम बात है, और एक कर्तापण में भी अहम भाव है, एक अभिमान में भी अहम भाव है। तो अहम कर्ण में भी तो होता है, हाथ में है ना, हाथ में जैसे शक्ति है ऐसे चित्त मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतकरण चतुष्टय है, अंतकरण कहते हैं इसको। ये अहंकार कर्ता है क्या? ये कर्ता नहीं है, ये कर्ण है, तो कर्ण में होता है क्रिया, कर्ण से होती है, कर्तृत्व अभिमान मेरे में होती है। खूब इनमें पूजा पूजा सम बहुत ही आनंद का विषय है। कर्ता तो स्वयं है, कर्ता अमिति मन्यते, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अमिति मन्यते, मैं कर्ता हूं ऐसा मानता है। तो देखो ईश्वर तो मन्यते का अगर 28वें श्लोक में क्या कहते हैं, न कर्तृत्व तत्वित्त, ये अहंकार विमूढ़ आत्मा, 27वें अहंकार विमूढ़ आत्मा है, 27वें श्लोक में अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अरे तत्ववित्ता तो इसे विषय बताते हैं, 27वें अहंकार कर्ता विमन्यते, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग, गुण कर्म के तत्व जानता है, गुणा गुणेश मर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, गुण गुणों में वर्त रहे ऐसे कोई आसक्ति होती नहीं, कर्तव्य होता ही नहीं तत्ववित्ता के, मूढ़ देह होता है। 27-28 दोनों श्लोक देखो आप, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग गुणा गुणेश वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, आसक्ति करता है, शरीर से रहित अनुभव करता है, शरीर मुक्त नहीं होता है, कर्तृत्व सब भोक्तृत्व सब शरीर में रह जाता है, अलग अपना स्वरूप का अनुभव करता है वो, स्वरूप में करता पर है नहीं, हम करता रहे हम कर्ण है ना, बुद्धि है, मन है, कर्ण है, क्रिया होती रहेगी, खाना पीना सब होता रहेगा। नान्य गुणे भी करता रम यदा, गुणों के अन्य कोई करता है ही नहीं, यार गुणे पे परम व्यक्ति अपने को जानता है गुणों से अर्थ हूं तो वो गड़बड़ लिप्त नहीं होता। इंद्रियाणी इंद्रियार्थे वर्तन्ते, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, पंचेते तस्येतु, सबका तात्पर्य आत्मा में कर्तृत्व नहीं है, इसमें तात्पर्य है सबका। गुणा गुणेषु वर्तन्ते ये है, नान्य गुणे विकृत अन्य व्यतिरिक्त दोनों से, और प्रकृति क्रियमाण है, प्रकृति गुणों के द्वारा कर्म होते हैं, प्रकृति गुण संबंध सज्जनते गुण कर्म शु, गुण में कर्म फल जाए, गुण और कर्म क्रिया नहीं होती है। अभी जो अज्ञान अवस्था में भी आत्मा कर्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है, पर कर्ता अकर्तापन का अनुभव नहीं है, अभी कर्म लिप्त हो जाएगा आत्मा के, मुक्ति हो जाएगा, अंध हो जाएगा, अभी कर्म में लागू हो जाएंगे, चेतन तत्व के कर्म लागू हो जाएंगे, अभी अज्ञान अवस्था में भी मैं करता हूं मान लेता है वह लागू हो जाते हैं। कसाई से कसाई की आत्मा, जीवन मुक्त की आत्मा एक समान है, फर्क नहीं है कि वो जीवन मुक्त की आत्मा तो कुछ और तरह होगी और इसकी कुछ और तरह आत्मा होगी, उस आत्मा तो कुछ मैली होगी इसकी उसे उजली होगी, ऐसा नहीं है। तो उसी कर्म कैसे आएगा, कैसे कर्म जीते हुए आदमी कैसे हो जाएगा, वो जीवन मुक्त क्यों कहते हैं, उसको जीता है तो जीवन मुक्त नाम क्यों हुआ, जीता हुआ मुक्त हो गया, मन अधिक अधिक अलग अपना अनुभव कर लिया, तभी तो जीवन मुक्त हुआ, जीवन मुक्त कैसे है, खूब विचार कर दो, जो शंका हो अभी करो, पीछे कर लो, याद कर लो, कर्तापन का बहुत भेद है। मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं जाता हूं, मैं आता हूं, मैं सोता हूं, मैं जगता हूं, ये मैं कहा, अब इसमें अहंकार मानो करते तो अभिमान और अहम वृत्ति दोनों है, जैसे अभिमान है ही नहीं, अभिमान नहीं रहने पर क्रिया होती है, खूब विषय समझना चाहिए ठीक तरह से, बातों के द्वारा समझने से भी बहुत लाभ की बात है। महापुरुष जिस मैं का प्रयोग करते हैं वो अंतःकरण वाला मैं है, बुद्धि वाला मैं, चित्त मन बुद्धि चित्त अहंकार इनसे क्रिया होती है, वो करते तो अभिमान वाला नहीं रहता है, ये करते तो अभिमान के ही लागू होते हैं कर्म, जो कर्ता बनता है अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम मान्य थे, अरे तत्ववेद तो गुणा गुणी से मरते थे मत आने सर्जे थे, एक आपके घाटा और नफा हो और एक अंग्रेजी के घाटा और नफा हो तो घाटा नफा तो दोनों क्षणों के बरोबर असर बरोबर पड़ेगा क्या, घाटा नफा में फर्क क्या है, पर असर में फर्क होगा नहीं, तो संबंध जोड़ लेगा असर पड़ेगा, संबंध नहीं जोड़ देगा असर नहीं पड़ेगा, संबंध अभी संबंध नहीं है, अभी भी ये निश्चय समझो अभी भी आपके स्वयं का शरीर के साथ संबंध नहीं है, आपने संबंध माना है, वो माना हुआ मिट जाएगा तो है जो रह जाएगा, अभी भी संबंध नहीं है, केवल आपने माना है, अहंकार विमूढ आत्मा करता हम इति मन्यते, करता हूं मैं मानता है, इस वास्ते नैव किंचित करोमिति तो मन्यते, इस वास्ते माने प्रश्न श्रवण स्मरण ये बात, अहंकार माना हुआ करते थे, अपने में करते तो माना हुआ है, न माने से मिट जाएगा तो है नहीं करते थे, अरे आत्मा में करते तो होगा तो मिटेगा नहीं कभी, वास्तव में करते तो अगर आत्मा में होगा तो कभी नहीं मिटेगा, मिटता वो ये जो नहीं होता है, मेरे बात सुन, जो नहीं होता है वो ही मिटता है, होता है कि ना भाव भी देते सत का भाव होता ही नहीं, ना भाव भी देते सत, कहते मन पाए, मन तो फंस जाता है। एक आदमी मतीरों का बोरा लेर गाड़ी सट गया रेल में, तो चीटी है ये मतरी किसके हैं? अब कोई बोल जाओ किराया लाओ, अब कोई बोला नहीं, फोड़ खा गए, अब किसको लगे? ऐसा खा लो सब खाए, फोन खा लो, अब किसके लगे? ये बीती हुई घटना मैंने सुनी। अब किसको लगे पैसा? कोई के मेरा है, लाओ पैसा लो। संबंध जोड़ने से आफत होती है ना, संबंध न जोड़ के आफत हो। ये बातें बहुत स्पष्ट साफ साफ है जो बात है। महाराज, मन बुद्धि और चित्त अहंकार के द्वारा ये जो है प्रकृति कार्य है, मैं के द्वारा क्रिया हुए, तो मैं के द्वारा क्रिया हुए कि मैं ऐसी क्रिस को तीर मारना है, इसको नहीं मारना है, ऐसी मारना है, ये सब सब हो जाएगा। वेद कर्म है ना, जैसे क्षत्रिय ब्राह्मण का वेद पाठ करना है, ऐसे क्षत्रिय का युद्ध करना है, कर्तव्य है। कर्तव्य सुचारू रूप से करना है, सांगोपांग करना है, कमी नहीं रखना है। विष्णु जी महाराज ने युद्ध कोई मामूली किया है, 10,000 योद्धाओं को रोजन मारूंगा, 10,000 योद्धाओं को, 10,000 ढल फोड़ना मुश्किल है, 10,000 कमर कर दे, 10,000 योद्धा मारूंगा। तो अहम था, वो कौन सा अहम था? अगर वो अहम था तो कृष्ण भगवान के बाण मारे। भगवान कहते हैं जो हरी हाथ में शस्त्र का हूं, आप कहते मैं शस्त्र लूंगा, मैं लगा दू शस्त्र, आओ सामने देखो, शस्त्र लेते होते ऐसा छन्न भिन्न किया जिसना बाण मार करे, लोलवान कर दे भगवान को। अरे भगवान को जानने वाले भीष्म जी, कुंती मथा, विदुर इतने तत्व से जानने वाले थे, युधिष्ठिर नहीं जानता था इतना, इतना तत्व से जानता था कृष्ण भगवान को भीष्म जी, तो कैसे युद्ध किया बताओ। अर्जुन के ऊपर श्रद्धा रखते थे भीष्म जी कि तू भाग्यशाली है, तेरा रथ आते है भगवान, ले चला चक्र दे, आइए आइए महाराज, आज त्रिलोकी में मेरा नाम हो गया, गिरा दीजिए मेरे को रथ से, आइए महाराज, आइए, खुश होता प्रसन्न होते। अहंकार वाला ये अहंकार है, और क्या है, और क्या है बताओ? कोई अहंकार है? अहंकार विमूढ़ात्मा नहीं है। अहंकार से मोहित निकालना नहीं है, अहंकार के साथ मिला मिला नहीं है। ऐसे अर्जुन ने प्रतिज्ञा की जयद्रथ वध के लिए, तो वो भी हाँ वैसी है, प्राकृतिक अहंकार है, वैकारिक अहंकार नहीं है। वैकारी तीन प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, कई भाग है। अहंकार से रहित होने की स्थिति भी आए अहंकार से रहित होने के बाद जो स्थिति बढ़ेगी उस अनुभव हो ही जाएगा, उस समय तो हो जाए बिल्कुल। अभी कैसे होता होगा? अभी तो होने वाले, अभी अभी कर लो, अभी कुछ देरी मत करो। अगर उत्कृष्ट अभिलाषा है तो ये अभी करने का है, ये कर्म काम कोई समय नहीं लगता है, इसमें समय पाकर होता है, जो वस्तु पैदा होती है उसमें समय लगता है। वो तो जब समझा, मैंने निशान दिया कि गंगा जी, अच्छा गंगा जी है, क्या जो रहा है, इतनी ज बात है। अहम शुद्ध और अशुद्ध, हाँ दोनों दोनों होता, शुद्ध होता है अशुद्ध होता है। जो कर्तृत्व अभिमान है वो अशुद्ध होता है, कर्तृत्व अभिमान रहता अशुद्ध हो जाएगा। कर्म योग से अहम शुद्ध होता है, भक्ति योग से अहम बदलता है, और ज्ञान योग से अहम मिटता है, तीनों के परिणाम एक होता है। जब तक लेप होता है तब तक अशुद्ध है, लिप्तता होती है, फल की इच्छा है, मान है, बढ़ाई है, कुछ चाहता है, तब तो लिप्तता है, वो नहीं होने दे, लिप्त हो जाता है। तभी तो परिणाम में जब युधिष्ठिर को राज मिल गया और आगे पोता जन्म जन्मता है, उस बाद में छोड़कर चले जाते हैं। अगर जो जो इच्छा ही होती है तो राज करते, हम क्या राज की इच्छा थी, मां ने कह दिया तब युद्ध किया, युद्ध युद्ध नहीं करते थे। तो महाराज व्यास जी ने कहा कि युधिष्ठ तेरे को लेकर के युद्ध होगा, बहुत क्षत्रियों का संहार होगा, ये बात होने वाली है। तो कह महाराज मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, कैसा हो जाएगा, मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, कह दिया। कितनी आफत आई महाराज, भीमसेन ने द्रौपदी ने कितनी कितनी तर्क मारी है, कितने युधिष्ठ ने कहा, वो चर्चे मच नहीं हुए। अथा क्षमा में वो निरस्त विक्रमा सुधाई पर, आप युद्ध नहीं करते हो तो दूनी दुखाकर लंगोटी मार बैठ जाओ, ये धर्म मार छोड़ो। द्रौपदी कहती ये राजाओं का धर्म नहीं है, यह क्षमा साधुओं का धर्म है, क्षमा क्षमा क्षमा करते। अच्छा क्षमा भी वो निरस्त विक्रमा सिराय पर सुख साधन सुख साधन क्षमा ही मानते हैं। तो बिहार लक्ष्मी दे लक्ष्मकार जटा धरा संजो दी पाप बैठ जाओ, रात में मान कर ये राजाओं का काम नहीं है। द्रौपदी भीमसेन कितना जंगल में कहा है, दुख बहुत बातें देखो क्यों दुख हुआ। अगर उसे दुख हुआ खूब शांति से आप सोचो, अभिमन्यु का कल मैं वध न कर दू, जयद्रथ का वध न कर दू तो मेरे को ये पाप लगे, मेरे को ये पाप लगे, स्मृतियां पूरी नहीं पूरी कर दी, क्रोध आदि सम्मोह सम्मोह स्मृति विभ्रम स्मृति भविष्य बदल, स्मृति कहां से आई, शास्त्र की अध्याय का अध्याय है। अब सब चेहरा उदास हो गया, रोने लग गया, सब हो गया, सब हो गया। परंतु आपको बताऊं कि ये प्रतिज्ञा करी है, एक अध्याय पूरा है, अभी तो महाभारत लगा पढ़ा दे लो। रहस्य बता दू, रहस्य आप चुप चल जाओ, रहस्य बता दू। एक कहानी मैंने सुनी है संतों से, वो कहानी बताता हूँ, इससे काफी संतोष हो जाता है, नहीं हो तो फिर पूछ लेना मेरे को। एक संत थे बड़े त्यागी विरक्त महात्मा, उनके पास लोग जाते सत्संग करने के लिए। तो एक का लड़का मर गया जवान, तो स्त्री बहुत रोती है, उन्होंने बहुत समझाया कि तुम रो मत, जो चला गया चला गया, अब रोने से क्या फायदा, बहुत समझाया। फिर वो महाराज के पास गया कि महाराज स्त्री बहुत रोती है, मैं कैसे समझाऊं। तो संत बोले भैया मैं तो बालकपन में साधु हो गया, मैं पूरी जानता नहीं, तेरे को ये जानना हो तो अमोदय के शेठ रहता है, वो तत्व की जीवन मुक्त है, वो एक काम करता है, शेठ है, ग्रस्त है, वो तुम्हारे को इसका समाधान कराएंगे, कैसे करना कैसे नहीं करना है मेरे को इतना पता नहीं है, क्योंकि सब बातें सब थोड़ी जानते हैं, न सर्व सर्व जानाती। तो वो वहां गया, जाकर बैठा, बात हुई कैसे आये, दुकान पर बैठे थे, जा मिल गए, कैसे आए आगे बने, अमुक संत ने मेरे को भेजा है आपके पास, मेरा बेटा मर गया, लुगाई बहुत शोध करती है, उसने भेजा है, ठीक है मेरा जो बैठो। बैठ गया था, इतने में आई छोरी है मेरी बेटी, हाथ में गोदी बच्चा लिया हुआ आई, आओ भाई आओ बेटा आओ, वह बच्चे को लिया, फिर प्रिय बच्चे लगाया, यू लगाया सोरी चली गई भीतर अपनी माँ के पास, सोरी नींद आई सुना दी, सोरा मास हो गया। उसने देखा मैं ज्ञान लेने के लिए आया हूँ, इतना मोह है सोरा में देश का, बच्चों में इतना मोह है, पर महाराज ने कह दिया जो देश नहीं है। थोड़ी देर में समाचार आया कि अपने वो जो चना आया था ना, दो चार बैगन बढ़ा हुआ चना, तो दूसरे लोग तो चना ले आए यार बाजार में बिकने लग गया, अरे अपना वाई है डामरेज लगता है उसमें, उन्हें तेज हुए, अरे थे कमा कर खाओ छोरा, इस तरह से नुकसान करो कैसे कमा कर खाओगा, उसको डामरेज लगता है मुफ्त में, अरे धन बिकता है लोगों का चना बिक गया, अपना भी बिकता है इतना, तुमने कैसे बड़ी गलती करी, ये उन्हें धमकाया उनको, लाओ जल्दी करो। उसने देखा कि लोभ भी कम नहीं है, वो भी है वो लोभ भी है। इतने में एक लड़की आई, उसे कहा कि महाराज इस छोरे के जो थोड़ा हो गया यहाँ तो क्या करें, तो इसको चीरा लगाओ, तो कैसे ये रोता बहुत है, अरे वो माँ है वो कैसे लगा, मैं तो ला राख लो, बोले राख दो, बोले हाथ पकड़ ला लगा दे लगा दे सीरा लगा ची ची कर सो हाथ पड़ी हिले नहीं जागे तो खराब हो जाएगा, पकड़ सीधे लगा दिया। उसे देखा निर्दयी भी पूरे आशा भी पूरी है, लोग भी पूरा है ऐसा है सब। अब आशा आया डाक आ गई, डाक आ गई डाक सब समझी, डाक सब पढ़ गई, पढ़ करके और रखती गद्दी नीचे और चल आया कि सब भोजन कर लो, चलो भाई भोजन करो। जाकर दोनों ने भोजन किया, आगन तू उसको ले गया वो भी भोजन किया, भोजन कर आगे फिर देखा कि सब भोजन कर लिया ना घर वालों ने, तब डाक पत्र निकाला और कह रहा रोने, अरे बेटा मर गया, अरे यार जोर जोर शुरू हो। उन्हें समझा दिए मैं आया हूँ शिक्षा लेने वास्ते, ये तो खुद ही रोता है, मेरे को क्या शिक्षा देगा, क्रोध भी पूरा है, लोभ भी पूरा है, मोह भी पूरा है, शोक भी इतना है, जोर जोर शुरू इतने में कोई दुआई है रोती हो देख रहा जोर जोर शुरू आए चाय मचा दे जोर से। दिन भर रहा रात हो गई, अब कोई सुने सुना रोए जोर जोर से। स्त्री आकर के रो कि आप रो कैसे दशा होगी, क्या दशा होगी, आप धीरे दो थोड़ा सा कि मेरी को रोना ना रहता है, क्या लुगा रोती है मेरे रोना आ जाता है, मैं क्या करूंगा, तो आप रो मत, तुम भी सब रोती हो मेरे को रोना आ जाए, तो आप रो मत, बड़ा जोर से रो शरीर बिगड़ जाएगा खराब हो जाए तो क्या दशा होगी हमारी, बेटा मर गया तो मर गया अब भंड दशा क्या होगी। तो लुगाई समझा बैठ समझ रे मैं तो आया हूँ वो लुगाई नहीं समझा रहा, अच्छा लुगाई समझाओ ये क्या मेरे को समझाएंगे। रात हुई वो कह जयराम जी मैं जाऊँ, जाओ क्यों हो कि मैं आप बात तो अपने हुई नहीं सत्संग रही, आप जाते क्यों ठहरो फिर सत्संग बात करेंगे ठहरे तो कि आप किसी दुखी हो गई देखो हो गया। तो वह छोरी आई एक दो चार वर्षों से बेटी है, अब बाप बच्चे को लेकर आई कह नाना जी के पास जा, तो नाना जी नहीं ले तो छोरी का बेचारे दुख होता है ना, तो उस छोरी के राजी के लिए मैंने लड़का ले लिया, अरे ले लिया तो फिर तो सुना दिया गद्दे पर फिर गोदी में रखा गया नहीं लागू सो गया। तो इस वास्ते छोरी को संतोष होगा कि नहीं, नहीं तो नाना जी तू छोरी विचार नहीं कर दी इस बात ही। अरे ये चुनावी बगन आई तो ये इतना आ गया व्यापार करने से नफा हो जाएगा, ऐसे अगर मैं जोर से नहीं कहूँ और दान पुण्य करूँ तो लोग कहेंगे कि बाबा जी तो महात्मा जी है, दान पुण्य बंद हो जाएगा घर का, अरे ऐसे जोर से डांटू तो कहेंगे मारे से लोभ ज्यादा है इनके, फिर दान करने कोई मना नहीं करेगा कितना खर्च करूंगा क्योंकि लोभ तो मेरे से ज्यादा है, कोई अर्ज नहीं तो बंद कर देंगे कैद खड़ी डालो कैद कर दोगे। इस वास्ते वालों धर्म पूर्ण बात है, इस वास्ते मैं जोर से शासन करता हूँ, इस तरह से सब बात हो रही है। सोरे के चढ़ा दियो तो अरे क्या लगा, चीरो लगा दियो तो वो चंचलता करे, अब उसे चीरो लगाने से ठीक होता, चीरो नहीं लगाने से ठीक होता, लगाने से ठीक हुआ तो उसे ऐसा कर दिया। और दूसरी बात की थी रोने लग गया तो आपने देखा डाक तो पहले आ गई थी, डाक तो पहले आ गई कि नहीं, आपके सामने मैंने देख करके बिलिंग से रख दी तो बेटे समाचार तो पहले आ गया, अब उसे रोना शुरू कर दो तो आप भूखे रहो मैं भूखा रहूं घर का भूखा रहता, गाती दिन से रख दिया सब भोजन कर दो दाप गया अब रो बैठा अगर शोक होता तो उस समय होता कि नहीं। तो ये ऐसा करने तो आप रोए क्यों, कि रोने से एक दिन मैं लुगाई को बंद कर दिया, ऐसे कई दिन आ लुगाई ने उपदेश दे लुगाई बंद नहीं होती। इस बार संतों कहो तो गृहस्थ मेरे जगह पूछो, मैं तो साधु हूँ तो गृहस्थ मेरे नाटक करना पड़ता है। ऐसे ही जब भगवान अभिमन्यु मर गया तो अर्जुन अगर नहीं रोवे तो सुभद्रा को कितना दुख हो, कुंती को दुख हो, द्रौपदी को दुख हो, या जोर से रोने लग गए। अब आपको एक बताता हूँ, किसी के भी कहीं मनुशोक हो जाए तो आप जाकर के केवल विकृति छाटो, बुरा असर पड़ेगा कि बाबा जी इनको क्या पता, अरे वही थोड़ा रो जाओ आज बड़ी गतली हुई बड़ी रो जाओ तो संतोष हो जाएगा, दुख में सहयोग दे देने से दुखी आदमी सुखी हो जाता है। तो सुख सहयोग दिया परंतु स्मृतियां ही बात आ गई, मैं मारू तो ये पाप लगे, बच्चों को नहीं खिला रहे खा ले तो वो पाप लगे, माँ बाप पर हत्या करे तो उसको वो पाप लगे, अगर कल नहीं मार दू तो, इतनी स्मृतियों कैसे याद है ये अध्याय अध्याय लाओ तो दिखाओ अभी माँ पर देखो तो नहीं है। हाँ परंतु तभी तो लोक संग्रह में वापे संपर्क लोक संग्रह कैसे हो, लोगों का दुख मिटे तो उनके केवल लोक संग्रह की क्रिया होती है, अपने लिए थोड़ी की क्रिया होती है, सबके लोगों में संतोष कैसे हो उनको, तो वे नहीं रोए नहीं करते तो संतोष कैसे होता, नहीं तो लुगाई आप बना करते रो मत रो मत कि मन तो रोना मत मैं रोना आ जाए तो आप मना करती दूसरे रोगी तो रो मत उसी मना कर रही शांति विधवा हो गई ना, मैं वही था शांति शांति हरिकृष्ण जी शांति हरिकृष्ण लड़की शिवदयाल जी कौन थे, शिवदयाल भाई थे छोटे छोटे भाई थे, बहुत प्रेमी भाई थे, बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं रोए, मैं था वही तो ज्यादा ऐसा नहीं रोए, रोने का ढंग तो किया गया, बहुत प्रेमी हमारा शिवदयाल जी जैसे प्रेमी नहीं देखा, शेर जी के प्रति इतनी श्रद्धा हुआ कि मैं तो सत्संग करता हूँ, मेरे भाइयों मेरी पांति नहीं होनी चाहिए, शिवदयाल जी मेरे सामने की बात है कि मैं तो सत्संग करता हूँ भाई जी साथ रहता हूँ, अरे पांति होगी तो अब चार भाई है, चार भाई में शेर जी ने क्या किया कि मोहन लाल जी को गोद ले लिया, तीन पांति हुई, क्या शिवदयाल जी मैं पांति लूंगा नहीं, हरिकृष्ण जी बोले ये नहीं पांति तेरे को लेनी पड़ेगी देंगे तुम्हारे, मैं सत्संग में रहता हूँ काम नहीं करता तो मैं पाती मारी नहीं चाहता, कोई कमाता ही नहीं हूँ यार नहीं लड़नी पड़ेगी, हरिकृष्ण जी कह जोर से तो सत्संग में रह कैसे ही रहा पाती तेरी पूरी होगी, लड़ाई हुई मैं सत्संग करता हूँ काम करता ही नहीं पाती कैसे लो पाती तेरी लड़नी पड़ेगी सत्संग हो रही हाँ, तो शिवदास जी शांत हुआ देना मैं वही था, कुछ चूरू की बात है घर पर था वो शांत हो गए, तो रोड़ा किला किया ही सभी दूसरे हुए थे साधु, उन्होंने कहा कि महाराज इनके लिए स्मारक बनाओ ये बनाओ ये बनाओ, ये भाई कोई कोई नहीं बनाया कोई स्मारक दूसरे कुछ नहीं बनाया, जय दर्द पद की प्रतिज्ञा करी है ना उसने, जो प्रतिज्ञा वाला अध्याय जय दर्द प्रतिज्ञा कहूंगा शाम को रात से पहले पहले जय दर्द को मार दूंगा, अध्याय का अध्याय है शोक में तो याद रहता है, शोक जो हो जाए क्रोध आदि समूह समूह भी बनना, भगवान श्री कृष्ण ने कहा शोक न करो मंत्रियों सहित तुम्हारे भाई का तो कल्याण ही होगा, इस अवसपन के अनुसार कोई दूसरा अनिष्ट जीव होगा, संध्योपासन करने के लिए बैठ गए, तब श्री कृष्ण से कहने लगे जनार्दन आज इस शिविर में मांगलिक बाजे नहीं बज रहे हैं, अभी तो वहाँ लौट रहे हैं, तो इस प्रकार अर्जुन को पुत्र शोक से पीड़ित और उसकी याद में आंसू बहाते देख भगवान ने उन्हें पकड़ कर संभाला और कहा इतने व्याकुल मत हो, जो युद्ध में पेट नहीं दिखाते उन सभी शूरवीरों को एक दिन इसी मार्ग से जाना पड़ता है, जिनकी युद्ध से ही जीविका चलती उन क्षत्रियों का तो विशेषतः यही मार्ग है, उनके लिए संपूर्ण शास्त्रज्ञों ने यही गति निश्चित की है, युद्ध में शत्रु का सामना करते हुए मृत्यु हो जाए ऐसा तो सभी शूरवीर चाहते ही हैं। बहुत अच्छा। अभिमन्यु ने बड़े बड़े वीर और महाबली राजकुमारों को युद्ध में मारा है और शत्रु के सामने डटे रहकर लाखन को दे गए विधवा ना अरे प्यारी को उतरा को दीना विधवापन निज नारी को, लाखन को दे गए विधवापन अरे प्यारी को, शत्रु क्यों रांड हो गई पत्र भगवान श्री कृष्ण एवं धर्मराज की बात सुनकर अर्जुन हा पुत्र कहते हुए करुण उच्छ्वास लेने लगे और अत्यंत व्यथा से पीड़ित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, उस समय सबके मुख पर विषाद छा गया, सभी अर्जुन को घेर कर बैठ गए और निर्मिमेश नेत्रों से एक दूसरे को देखने लगे, थोड़ी देर बाद अर्जुन को होश हुआ तब वे क्रोध में भरकर बोले मैं आप लोगों के सामने ये सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि जयद्रथ कौरवों का आश्रय छोड़कर भाग नहीं गया या हम लोगों की भगवान श्री कृष्ण की अथवा महाराज युधिष्ठिर के शरण में नहीं आ गया तो कल उसे अवश्य मार डालूंगा, कौरवों का प्रिय करने वाला पापी जयद्रथ ही उस बालक के वध में निमित्त बना है, अतः निश्चय ही कल उसे मौत के घाट उतारूंगा, अगर कल उसे न मारूं तो माता पिता की हत्या करने वाले गुरु स्त्री गामी चुगलखोर साधु निंदक दूसरों पर कलंक लगाने वाला धरोहर को हड़पने वाला और विश्वासघाती पुरुष की जो गति है वही गति मेरी हो। जो वेदाध्ययन करने वाले उत्तम ब्राह्मणों का तथा बड़े बूढ़े साधुओं और गुरुजनों का अनादर करते हैं, ब्राह्मण गौ और अग्नि का चरणों से स्पर्श करते हैं और जल में मलमूत्र या थूक डालते हैं, उन्हें जो दुर्गति प्राप्त होती है वही कल जयद्रथ को न मारने पर मेरी होवे। नंगे नहाने वाले, अतिथि को निराश करने वाले, सूदखोर, मिथ्यावादी, ठग, आत्मवंचक, दूसरों पर झूठे दोष लगाने वाले तथा परिवार वालों को दिए बिना अकेले ही मिठाई उड़ाने वाले लोगों की जो दुर्गति होती है वही जयद्रथ का वध न करने पर मेरी भी हो। जो शरण में आए हुए का त्याग करता है तथा कहने के अनुसार चलने वाले सज्जन पुरुष का पालन पोषण नहीं करता, उपकारी की निंदा करता है, पड़ोस में रहने वाले सुयोग्य व्यक्ति को श्राद्ध का दान न देकर अयोग्य व्यक्तियों को देता है और शूद्र जाति की स्त्री से संबंध रखने वाले को श्राद्धान्न जिमाता है तथा जो शराबी, मर्यादा भंग करने वाला, कृतघ्न और स्वामी का निंदक है, उस पुरुष की जो दुर्गति होती है वही जयद्रथ को न मारने पर मेरी भी हो। जो बाएं हाथ से भोजन करते हैं, जो बाएं हाथ से भोजन करते, गोद में रखकर खाते, पलाश के पत्ते पर बैठते और तेंदु की दातुन करते हैं, जिन्होंने धर्म का त्याग किया है, जो प्रातःकाल सोते हैं, ब्राह्मण होकर शीत से और क्षत्रिय होकर युद्ध से डरते हैं, शास्त्र की निंदा करते हैं, दिन में नींद लेते हैं या मैथुन करते हैं, घर में आग लगाते हैं, कृत अग्निहोत्र और अतिथि सत्कार से विमुख रहते हैं तथा गौओं के पानी पीने में विघ्न डालते हैं, जो रजस्वला से संसर्ग करते हैं, कीमत लेकर कन्या को बेचते हैं, बहुत लोगों की पुरोहिती करते हैं, ब्राह्मण होकर दास वृत्ति से जीविका चलाते हैं तथा जो ब्राह्मण को दान का संकल्प करके फिर लोभवश नहीं देते हैं, उन सब की जो दुखदायिनी गति होती है वही जयद्रथ को न मारने पर मेरी भी हो। ऊपर जिन पापियों का नाम मैंने गिनाया है तथा जिनका नाम नहीं गिनाया है उनकी जो दुर्गति होती है वही दुर्गति मेरी हो यदि कल जयद्रथ का वध न कर सकूं। अब मेरी ये दूसरी प्रतिज्ञा भी सुनिए, यदि कल सूर्य अस्त होने के पहले पापी जयद्रथ नहीं मारा गया तो मैं स्वयं जलती हुई आग में प्रवेश करूंगा। देवता, असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी, नाग, पिता, राक्षस, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, यह चराचर जगत तथा इसके परे जो कुछ है वह भी, ये सब मिलकर भी मेरे शत्रु की रक्षा नहीं कर सकते। यदि जयद्रथ पाताल में घुस जाएगा या उससे आगे बढ़ जाएगा अथवा अंतरिक्ष में, देवताओं के नगर में या देवतों की पुरी में भागकर छिपेगा भी, तो भी मैं कल उसे सैकड़ों बाणों से अभिमन्यु के शत्रु का सिर उतारूंगा ही। यह कहकर अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार की। अब शोक में इतनी बात याद है, ऐसी स्मृति वाली बात है, मूर्छित होकर गिर गया, जगह चरा बाकी सब लोग गिर लिया, कल मारूंगा नहीं तो मैं अग्रिम प्रवेश हो जाऊ। भगवान ने कहा, अरे अर्जुन क्या करता है तुम लोगों में क्या है, विष्णु जी है, तुम पट प्रतिज्ञा कर देते हो, कुरुवंशी में क्या आदत है ये, अरे नहीं मरा तो क्या दशा होगी, क्योंकि अग्नि प्रवेश कर जाऊंगा, ऐसी प्रतिज्ञा जान कर नहीं करनी चाहिए। तो कर दी, किसके भरोसे का, आपके भरोसे कर दी। तो बेवसी में इतनी याद रहती है क्या, ये किसी को पाप याद रहता है, स्मृति याद रहती है, स्मृति में क्या क्या लिखा है।